الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مزangu إسلام tunafuraha sana kukutana na ndugu zetu walikoni msikiti wa Darul Ulum na kwa hakika ni furaha ambayo haiwezi kuelezeka lakini kwa hakika tuna furaha ambayo lazima tueleze ya kuwa sisi ni ndugu zenu ambao tuko na nyinyi licha kuwa tuko mbali mbali lakini tuko pamoja kwa kupendana kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema miongoni mwa wale watakaokuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama ni wale rajulani watu wawili tahaba fillahi ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ijitama alaihi wakikutana na kukusanyika kama tulivyokusanyika hapa kwa leo wanakusanyika kwa ajili ya mapenzi yaliyoko kati yao kwa ajili ya Allah watafaraka alaihi na hata wakati tusharudi kila mtu majumbani basi tunaachana tukiwa bado katika mapenzi yale yale na hii ndio tafsiri ya kweli na ya sawa kwa hadithi hii wala si eti watu wapendane kwa ajili ya Allah na pia wakosane kwa ajili ya Allah naam ikibidi ubidi lakini asili ni kuwa muislamu hafai kutengana na muislamu mwenzake bali anatakiwa atafute kila njia ya kuunganisha na kila njia ya kufanya mpaka wasitengane ndugu zangu waislamu Sheikh wetu amezungumzia mada muhimu sana ambayo ni tabia njema ndani ya Uislamu na hili ni jambo ambalo kwa hakika kwa nini lina umuhimu mkubwa ni kwa sababu ya kuwa sisi ahlu sunna wal jamaa na da'wa yetu da'wa salafia inarakiz sana yani ina chukulia umuhimu mkubwa zaidi kuhusu masala ya aqida. Hili ndo jambo la kimsingi na ndo msingi wa kwanza katika manhaji yetu. Masala ya aqida, ani imani. Imani mahala pake ni moyoni. Kwa imani ya mtu inaanzia moyoni. Si kwa kuwa inabakia pale lakini hapo ndo mwanzo wake. Kwa hiyo lazima kwanza moyo ukubali kile ambacho utaamini. Kisha baada sasa kuwa moyo umekubali, sasa hapo ndio vitendo vinaonekana kwa ulimi na hata kwa vitendo vingine ambavyo ni viungo vyako. Kwa sisi tunaamini ya kuwa imani inakusanya kwanza al-imanu biljawarih, itikadun biljawarih, itikadun biljinan, kuitikadi kila ambacho naamini kwa moyo, wanotkum billisan na kutamuka yale ambayo usha yakubali kwa moyo kwa ulimi, wala amalu biljawarih na kisha kuyafanyia kazi kwa viungo vyako kisha yazidu bitaa ukifanya taa ile imani yako inazidi taa hapa manake ni kuswali kutoa zaka kufunga na mengine mengi yanazidisha imani lakini kwanza msingi ni imani iwepo kisha baadaye sasa ndio ufanye mema haya ili imani yako izidi wayankusu bilmasia na imani hiyo pia hupungua kwa maasi ambayo muislamu atayafanya. Kifanya maasi basi inakuwa unapunguza imani yako. Sasa hapa tabia njema inaingilia wapi? Tabia njema inaingilia kwa kuwa huyu muumini siku ya kiyama. Jambo la kwanza kabisa akishakufa atakalo ulizwa ni masala ya imani. Kaburini utaulizwa man rabbuka? Madinuka? Man nabiyuka? Hayo yote yanafungamana na imani. Kisha baada kufuliwa sasa jambo ambalo muislamu litampata ni mambo mengi yakiwemo kuhesabiwa mema yake na jambo la kwanza kuhesabiwa ni swala lakini sasa baada ya kuhesabiwa mengine atakayofuatia ikiwa swala itakuwa njema sasa kitakachofuatia ni addima ni kuhesabiwa damu yani kati yako na kati ya mwenzako mwanadamu Na ndo sababu baada ya wanadamu kuvuka sirat Hapo mbele kutakuwa kuna kantara. Na kantara ni mahala ambapo watasimamisha Waislamu ili ikiwa kuna yeyote ambaye ulikusana na yeye katika wanadamu mmalizane hapo. Sasa hapo ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ya kuwa almuflisu fina, alifilisika kati yetu, man yati yawm alqiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bisalatin wazakati wasiyam, atakuja na matendo mema yote ameyafanya hapa duniani na yakakubaliwa kwa sababu ya imani yake. Wayati waqad dhalama hadha washata mahadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha, yote hayo ni matendo ambayo yalikuwa yanaonyesha kuwa huyu alikuwa hana tabia njema, haishi na wenzake kwa tabia njema, anampiga huyu, anamdhulumu huyu, anamtusi huyu, anamtuhumu na kumshtumu huyu. Sasa Mtume anasema mema yake yatachukuliwa apewe yule ambaye anamdai, kwa kuwa anadaiana, alimtukana, alimpiga, alimdhulumu na mengine pia apewe mwingine. Yakimalizika na bado unadaiwa, Mtume anasema yatachukuliwa maovu ya wale ambao uliwakosea, kisha utupiwe na utatupa motoni. Hasa ina maana kuwa haitoshi kwa Muislamu kuwa ana imani ya sawa kisha asiswali, itakuwa imani yako haujaijengea msingi wa kufanya paka ile imani iwe inaonekana kwa matendo. Sababu imani peke yake haibakii kwa moyo, lazima tuelewe hivyo. Hiyo ni imani ya murjia. Yakuwa nasema mimi naamini, na imani ya kila mtu iko sawa, yako mwenye kuswali na huyu ambaye haswali, yetu sisi na Jibrili na Mtume, hiyo ni imani ambayo si sawa. Kwa sisi tunaamini ya kuwa ili imani iwe sawa lazima ionekane kwa matendo, na matendo ni ibada. Kwa hivyo, lakini pia Muislamu akiwa na imani ya sawa na pia matendo yake yakawa yako sawa kwa sababu anafanya ibada, haitoshei hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hayo yanaweza kaja akachukuliwa na wengine. Kwa hivyo lazima pia tabia zako ziwe ni njema. Kwa mchango wa tabia njema unaingia hapo. Kwa kuwa ile haya mema yako ya kufaidi wewe, yasifaidi mwingine. Lakini usipokuwa na tabia njema, utaswali na uswali itamfaidi mwingine ambaye ulimdhulumu. Sasa itakuwa ni hasara kwako. Sehemu ya pili ni kuwa matendo mema yana umuhimu mkubwa katika dawa yetu, na ni kwa sababu ya kuwa ni moja katika mambo yanayovutia wale ambao hawako ndani ya dawa hii, ili wajue kuwa dawa hii si dawa tu ya kuambia watu waamini na waswali, lakini pia ni dawa ya kuhimiza watu waishi na wenzao kwa wema. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika sitakuwa ni mwenye kusema kuwa naweza nikaeleza kile ambacho Sheikh hajaeleza, kwa sababu yote Sheikh ameeleza, lakini mimi nitagusia kidogo tu kuhusu manhaji salaf. Tunapozungumzia kuhusu ya kuwa dawa yetu tunalingania watu katika manhaji salaf, huwa tuna maana gani? Ndugu zangu Waislamu, huwa tuna maana ya kuwa tunawalingania Waislamu wafate Uislamu wa sawa. Hiyo ndio lengo letu. Tunawalingania Waislamu wafate Uislamu wa sawa. Hasa Uislamu wa sawa utautambua vipi? Ya kuwa huu ndio Uislamu wa sawa kisha ufate. Kwa sababu hakuna Muislamu utakayemwambia kuwa fata Uislamu wa sawa kisha sema mimi siutaki Uislamu wa sawa. Nitaka Uislamu ambao si wa sawa. Hakuna Muislamu kama huyo. Kwa lakini sasa ni njia ipi itakayokufahamisha kuwa huu ndio Uislamu wa sawa ni ufate? Sasa hapo ndio swali ambalo ni muhimu. Ndio sababu sisi katika dawa yetu, jambo la kwanza kabisa ambalo sisi tunahimiza watu ni kusoma. Kwa sababu kusoma ndio kutakupelekea mpaka ujue njia ya sawa ya kufata na uifate. Jambo la pili sasa ambalo tunahimiza ndugu zetu wanaopenda manhaji salaf walifanye ni kusoma usulu manhaji salaf, misingi za hii manhaji. Wengi hudhania kuwa ili mtu awe ni ahli sunna wal jamaa ni kupinga tu maulidi, ama ni kuwa msikiti ambao anaswali huwa hawaleti dua baada ya swala, yatosha kuwa huwao ni watu wa sunna. Lakini mzangu wa Uislamu, kuwa wewe mtu wa sunna ni masala mengi zaidi kuliko hicho ambacho tunadhania kuwa ndio peke yake. Sasa ili Muislamu ajue kuwa mimi ni katika wale Waislamu ambao katika msingi wa sunna ya sawa, na hao ndio katika manhaji salaf ya sawa, ni lazima ujue misingi zake. Sasa mimi nitawasomea hadithi ambayo wengi wetu hapa tunaijua. Na hiyo hadithi maulama wametoa ndani misingi minne ya manhaji salafu. Na hizi ndio misingi ambazo yatakiwa ukitaka kujijua kwa wewe katika ahli sunna wal jamaa, hizi misingi zitakupa mwongozo. Na ukitaka kumjua mtu pia si katika ahli sunna wal jamaa, pia hizi misingi zitakupa mwongozo. Hadithi mpokewa na Imamu Tirmidhi kwenye sunan yake kutoka kwa sahaba anaitwa Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu. Usahaba anasema kuwa mtume aliwasalisha siku moja swala ya asubuhi. Baada ya kuwasalisha tu hivi akageuka akawaangalia, kisha akaanza kuwatolea mawaidha makali sana, mpaka masahaba akasema kana kwamba haya mawaidha ni mawaidha ya mwisho ya kuaga. Sasa mtume tuhusie, mtume kule kuwahusia akahusia misingi za salafia. Ani misingi ambazo ukizifuata utakuwa sasa unafuata ule mwongozo wa mtume na mwongozo wa masahaba. Na ndio maana haji salafu, ndugu zangu Waislamu. Maana haji salafu manake ni kufuata ule Uislamu ambao mtume alikuwa nao na Uislamu ule ambao masahaba walikuwa nao. Hilo tu basi ndio maana haji salafu. Sasa katika hadithi hii mtume aliwapa misingi minne. Msingi wa kwanza aliwaambia usikum bitaqwa Allah azza wa jalla, na usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna msingi wa kuwa ni iman, at-tauhid, al-aqida. Kabla kulli shay, kwanza lazima mtu asafishe imani yake, aqida yake, tauhid yake. Kwa ina maana kuwa katika manhaji yetu, ukitaka kujua kuwa huu ni katika maduat wa manhaji salaf, utapata kuwa katika durusi zake, katika mawaidha yake, hawezi ukakosa kuwa anazumzia kuhusu tauhid, kuhusu aqida, kuhusu kupiga vita shirki. Hilo njama bado ni muhimu sana. Kuna baadhi ya maduati wanaona kuwa hakuna umuhimu wa kueleza watu kuhusu mambo ya tauhidi. Wanaona umuhimu huo si upo, haupo. Bali umuhimu nini? Kueleza watu vipi watashika serikali, ili Waislamu wapatikane ambao ni MCA, wengine wapatikane ambao ni wabunge, wengine wapatikana ambao watakuwa ni magavana, ili sasa ndio Uislamu upate nguvu. Lakini ukweli ndugu zangu Waislamu, Uislamu haupati nguvu kwa vyeo vya kisiasa vya kidunia, bali Uislamu unapata nguvu kwa Waislamu kujua imani yao. Na ni kwa sababu hivi vyeo ni vyeo vya kidunia, na kisha utakaposhika cheo hicho na bado hauna akida ya sawa, ndugu yangu Muislamu, katika siasa huwa kuna upotofu mwingi ambao si rahisi mtu kuongoka ikiwa hakuongoka kabla ya siasa kuingia ndani. Sasa ndio sababu sisi tunasema kuwa hayo mambo ambayo wengine wanaona kuwa yana umuhimu, la muhimu ni tauhid na aqida. Sababu kubwa ya kuwa aqida ndio muhimu ni kwa sababu Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kila umma walitumiwa mtume. Lengo la mtume wote ni nini? Allah anasema anaibudullah, ili Allah abudiwe, wajanibu taghut, na tuepukane na kila abudiwaye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa imani ndio jambo la kwanza ambalo lilipelekea mpaka Allah katume mitume yote. Kwa kama si muhimu, halingekuwa ndio jambo ambalo lilipelekea mpaka mitume watume kwa ajili ya hiyo imani, tauhid. Mtume akamwambia hivyo usiku mbitako Allah azza wa jalla. Jambo la pili, na hii ndio msingi wa pili sasa katika manhaju salaf, akawaambia wasam'i wattaa, na pia nawahusia masala ya kuwasikiza viongozi wenu na kuwatii. Kuwasikiza viongozi na kuwatii, as-sam'i wattaa. Kisha mtume akasema wa intaamara alaykum 'abdun habashiyun, hata yule kiongozi atakayekuwa ndio kiongozi wenu mwamuona kuwa hafai. Hata kama mamuona kuwa hafai, lakini kwa vile ashakuwa kiongozi, mumsikize na mumtii. Mtume akapiga mfano kwa kuwa huyo kiongozi wenyu, kwa sababu alikuwa akiongea na Waarabu, akasema hata kama ni mtumwa kisha ni Mhabash. Na kwa sababu uongozi katika Ahli Sunna wal Jamaa tunaamini ya kuwa yule anayestahili kuwa kiongozi ni Quraysh. Ili jambo ambalo halina mjadala. Quraysh akipatikana mahala, yeye ndo ana haki kuwa kiongozi. Kwa mujibu wa hadithi ambayo alisoma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pale walipotofautiana Ansar na Muhajirun, Abu Bakar akasema nahnu al-umara wa antum al-wuzara, wala yadinu la Arab illa li Quraishin. Kwa hivyo ina maana kuwa hao ndio viongozi na wanastahili kuwa viongozi, lakini mtume akawaambia hata kama nyinyi ndio mnastahili. Lakini ikatokea kuwa sasa kiongozi ni mtu kutoka Habash, kisha kiongozi ni mtumwa, kwa sababu mtumwa hastahili kuwa kiongozi. Miongoni mwa masharti ya kiongozi lazima awe ni mtu huru. Lakini sasa huyu amekuwa kiongozi licha kuwa hafai, lakini ashakuwa kiongozi, mumsikize na mumtii. Sasa itakuwaje kwa yule ambaye anastahili kuwa kiongozi, kwa kuwa yeye si mtumwa? Na pia yeye utapata kuwa si eti amechaguliwa kwa njia ambazo si za sawa. Kwa vina maana kuwa mimbabi aula. Sasa kwa masikitiko ndugu zangu Waislamu, utapata wale waliotangulia kwa kusema kuwa imani si muhimu, akida si muhimu, zungumzieni masala ya siasa ili Waislamu wapate vyoo. Tukasema sawa, tushazungumzia imani, watu washaelewa. Sasa tukija katika masala ya uongozi, ya kwa sasa mnaongea kuhusu uongozi, asi pia tunaingia katika mada hiyo. Ya kwa sasa viongozi lazima wasikizwe na watiiwe. Wale wale utasikizwa wanasema hapana, huyu kiongozi ni mbaya, huyu hafai kusikizwa, huyu tisimtii. Hasa pia wanakosea katika asili hii. Ukiona mtu yeyote miongoni matabia zake ni kusimama kwenye mimbar ama akitoa mawaidha, kazi yake ni kushambulia viongozi na kuwasema kwa ubaya na kuonesha kuwa huyu kiongozi hafai ili asisikizwe na wasimtii, basi jua kwa huyo amehalifu asli hii katika usuli za Ahl Sunna wal Jamaa, na pia ni katika usuli za manhaji salaf. Hatusemi kwa kiongozi akosei, anakosea, lakini mtume alisema ya kuwa ukiona kiongozi wako anakosea, mshike mkono kisha kuwa pembeni na yeye, umweleze kile ambacho unaona kuwa ni kosa. Akikusikiza afate, ushatekeleza jukumu lako. Asipokusikiza pia wewe hauna makosa, ushafikisha ujumbe. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, huu msingi ambao tunauzungumzia, msingi wa kwanza wa akida, ambaye atakhalifu huyo tunamuita ni mushrik. Tunamuita nani? Ni mushrik. Lakini msingi wa pili huu wa kuwa mtu anaasi kiongozi, yakhruju ala sultan, huyu ambaye atakhalifu msingi huu, huu anaitwa kharijiyun min al-khawarij. Kwa sababu wale wenye tabia na fikra za ukhalifu viongozi, hawa ni watu walioanza zama za mtume. Mmoja mtume anagawanya ngawira, basi mmoja katokea akasema aidil, fanya uadilifu, faina kalam taadil, hujafanya uadilifu. Na hali yakuwa ni mtume huyo, hebu niambie ni kiongozi yupi ambaye ni mwadilifu zaidi ya mtume? Lakini ajabu, anatokea mtu mwenye fikra hizi ambazo ni za kuwahalifu viongozi, anasema mtume si mwadilifu. Hasa kama mtume si mwadilifu, nani atakayetokea ulimwenguni huu awe ni mwadilifu? Fikra zilianzia hapo. Mtume akasema kwenye mgongo wa huu mtu, yakhruju min dhidhi hadha, watatoka katika mgongo wake huu watu watakokuwa kama yeye. Kwa hizo fikra, na hawa watu sasa walijitokeza wakati wa nani? Wakati wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na Ali akawapiga vita, kwa sababu mtume aliwasia masahaba ya kuwa wakitokeza watu hao wapigeni vita. Ali akawapiga vita katika vita vya Nahrawan. Lakini kabla vita aliwatumia Ibn Abbas akawaelimisha, wengi wakaelewa, wakarudi katika safu ya salafia na safu ya Ahlus Sunna Jamaa. Waliobakia wakapigwa vita. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi wa pili na ni msingi muhimu sana. Kwa kuwa sisi tunawasikiza viongozi na tunawatii. Msingi wa tatu kwa haraka haraka zaidi ni kuwa nini? Mtume akamwambia fa innahu mayyashu minkum fasara ikhtilafan kathira. Yeyote atakayeishi kati yenu ataona tofauti kubwa sana katika Uislamu. Wamegawanyika, wametofautiana, makundi makundi, mapote mapote. Sasa mtume akwambia fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiina min ba'di, addu 'alayha bin nawajid. Huu ni msingi wa tatu, kufanya dawa ya Waislamu washikamane na sunna. Hii sunna si kuwatolea tu mawaidha Waislamu, bali ni kuketi kwenye durus kuwafundisha swali na swaliwa vipi kisunna, kwa sababu mtume alisema swali kama raitimuni uswali kuanzia mwanzo hadi mwisho, na mengine mengi katika Uislamu. Wafundishe ili Waislamu wafate sunna za mtume. Huu ni msingi muhimu sana ndugu zangu Waislamu, wa kufuata sunna za mtume. Lakini kuna baadhi ya Waislamu hizo sunna ukizifundisha wanazidharau, na ni Muislamu wanazikejeli, na ni Waislamu. Bali kuna baadhi ya maduati pia wanaona kuwa hasa mambo gani hayo, kwa kuwa mna kana kwamba sunna imekuwa ni lazima. Hani wanaona kuwa afadhali hata usiongee kuhusu sunna, kwa sababu ukiongea hani wanaudhika. Sasa nani amesema kuwa sunna ni lazima? Sunna ni sunna, na wajib ni wajib, lakini sunna isiachwe pia. Lazima tusisitize na tufundishe Waislamu na tuwahimize kuhusu kufata sunna, kwa sababu ni moja katika misingi za salafia. Hawezi kudai kuwa ni ahli sunna na hufati sunna. Hasa usuna wako ni nini? Na mwisho kabisa, mzangu wa Islamu, ni kupiga vita bid'a. Bid'a lazima ipigwe vita, kwa sababu ndio dhidi ya sunna. Mtume akwambia hivyo, wa iyyakum muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Mtume akwambia hivyo. Kwa ndugu zangu wa Islamu, hizi ni baadhi za misingi za ahli sunna wal jamaa, misingi minne. Msingi wa kwanza ni imani. Msingi wa pili ni kuwatii viongozi na kuwasikiza. Kwa hivyo mtu ambaye atakuwa hawatii viongozi, kuna makundi mengi tu ambayo yanajipata hapo ndani. Kuna khawarij, na kiongozi wa khawarij, ndugu zangu wa Islamu, zama zetu hizi, ilikuwa ni Usama, ambaye ndio mwanzilishi wa chama cha Al-Qaida zama zetu hizi. Lakini kabla yake walikuwa ni wengi tu. Sasa ndugu zangu wa Islamu, utapata kuwa baadhi ya Waislamu hudhania kuwa wewe ili uwe ahli sunna wal jamaa lazima uwe ni mwenye kushambulia viongozi kwenye mimbar, lazima uwe ni mwenye kuwatusi viongozi, lazima uwe unawahamasisha Waislamu kufanya maandamano na migomo na kuonesha kuwa hawafai kabisa hao viongozi kwa viongozi. Lakini ndugu zangu Waislamu, tunasema hapana. Hapana. Hiyo si asili katika usuli za ahli sunna wal jamaa. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, hizi ni misingi ambazo Muislamu hawezi akazijua tu kwa kusikiza njiani akipita. Lazima akae vikao ambavyo wanafundishana misingi hizi ili ajue vizuri, na kama ana maswali aulize, na kisha baadaye pia asielewe pia misingi mingine. Ili sasa anaposema kwa yeye ni katika ahli sunna jamaa, si tu kwa ahli sunna jamaa kwa sababu ya kuwa kiswali huwa anafunga mikono hapa. Hii ni moja katika sunna, lakini si eti hii ndio sunna peke yake, bali pia kuna sunna nyingi. Na bid'a si tu kwa wewe katika swala ya asubuhi hauleti kunutu. Ukasema kwa sababu msikiti wetu ni sunna, angalia hata kwenye subuhi hauleti kunutu. La, bid'a ziko nyingi, si zaidi hapo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nadhani muda umeisha, na nilikuwa nimepewa tu muda mchache, lakini naona umerefuka kwa sababu ya kuwa nimeona pia angalau nitabaru kuna nitumie nafasi hii kwa kufikisha ujumbe ambao angalau pia utakuwa ni faida kwangu na kwa wale wanaosikiza. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.